मंत्र पाठ। न्याय दर्शन की 15वीं कक्षा। पिछले पाठ में से पूछना हो तो शक्तिमंदन जी। त्वचि स्थितम इंद्रियम, त्वचा में जो इंद्रिय स्थित है उसको त्वक कहा गया और ये त्वक उपचार से कहा है। त्वक का मतलब तो त्वचा ही होता है, लेकिन त्वचा को सीधे सीधे इन्होंने इंद्रिय नहीं माना। त्वक में स्थित जो है वो इंद्रिय माने। भौतिक, भौतिक तो इनकी प्रतिज्ञा है ही, जो इंद्रियां हैं ज्ञानेन्द्रियां ये भौतिक ही ली जा रही है। इसको आप शरीर की रचना विज्ञान की दृष्टि से यूं समझें तो त्वचा में कई चीजें होती हैं। त्वचा में बाल और रोएं भी होते हैं, त्वचा में स्वेद ग्रंथियां भी होती हैं जिससे पसीना निकलता है, ठीक है, और वर्णक भी होता है जिससे रंग होता है हमारा, धूप में काला पड़ता है। विटामिन डी भी बनता है इससे, प्रकाश में त्वचा बनाती है। मेलेनिन तत्व होता है और स्पर्श का ज्ञान भी त्वचा से होता है। त्वचा में अनेक कार्य होते हैं, ये जो त्वचा चमड़ी दिख रही है इसमें अनेक कार्य होते हैं। तो चमड़ी में जो भी सब कुछ होता है, जो जो वहां स्थित है, वो सारा का सारा त्वक इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय नहीं है। त्वचा में जो तंत्रिकाएं रहती हैं, नाड़ियां, संवेदन ग्राही नाड़ियां, वो फैल के आती हैं, उसके छोटे छोटे कण किनारे जाल की तरह फैले हुए रहते हैं। संकेतक, जब हम कुछ स्पर्श करते हैं तो वो संकेतक उद्दीप्त होते हैं और हमें संकेत मस्तिष्क में जाता है। वो संकेतक यहां पर सब जगह फैले हुए हैं शरीर में, कहीं अधिक कहीं कम। संवेदनाएं न्यूनाधिक होती हैं। त्वचा तो सब जगह पे है, लेकिन त्वचा में जो संवेदन ग्राही नाड़ियां हैं, तंत्रिकाएं हैं, वो न्यूनाधिक होती हैं। आप हाथ में भी देखें तो अपनी तर्जनी में जो संवेदना है वो दूसरी जगह नहीं है होती, अन्य उंगलियों में, यहां सबसे ज्यादा होती है। यूं देखने में तो एक जैसी दिखती है हमारे को चमड़ी, लेकिन जितना अच्छा हम जान तर्जनी से यूं रख करके कर सकते हैं उतना दूसरी उंगली से नहीं कर सकते। नहीं, अलग अलग होता है, संवेदना अलग अलग होती है। चमड़ी में हाथ पे जो हम करते हैं उससे यहां से नहीं कर सकते उस तरह संवेदना। चमड़ी यहाँ पीछे है, हाथ में भी यहाँ पीछे से कोई करना चाहे तो उतनी संवेदना नहीं कर सकते हैं, पता नहीं लगता है जितना यहां से लगता है। अलग अलग संवेदना की क्षमताएं हैं। तो त्वचा मात्र स्पर्श इंद्रिय या त्वक इंद्रिय की ही आधार हो ऐसा नहीं, इसमें और भी चीजें होती हैं, और भी प्रयोजन होते हैं जो मैंने आपको बताए। उसमें धमनियां शिराएं भी होती हैं, और सर्दी गर्मी से बचना है, उनका संकुचित होना है, फैलना है, स्वेद ग्रंथियां भी ताप को नियंत्रित करने में काम करती है, मल निष्कासन का भी काम करती हैं, पसीने के माध्यम से कुछ मल द्रव्य भी निकलते हैं इत्यादि। रक्षा का कार्य भी है, चमड़ी जो है रक्षा का कार्य भी करती है। रक्षा का कार्य मतलब जीवाणु नहीं घुस जाए, उसके लिए सुरक्षा तंत्र भी यहां पर रहता है। तो ऐसे बहुत सारे कार्य इसके हैं, और स्पर्श करना भी एक इसमें है। इसलिए और इंद्रियों के लिए ऐसा नहीं कहा उन्होंने, इस इंद्रिय के लिए मुख्य रूप कहा कि इसको त्वक क्यों कहा। तो जो त्वक स्थानम इंद्रियम, हाँ स्वामी जी, ये गोलक को मान रहे हैं, जो भूते पे है माना है ना, गोलक की बात नहीं कर रहा, सभी इंद्रियों की बात, सपने भी, सपने ये गोलक के पीछे दूसरा, उसको ये नहीं मान रहे हैं। दो तरह की इंद्रियां हम मानते हैं, एक तो गोलक यानी स्थान जो कि एक तरह से शरीर का ही भाग होता है, और सूक्ष्म इंद्रियां उसी को माना है, कोई विरोध नहीं है। यहां इन्होंने भौतिक माना है, इन इंद्रियों को भूतों से निर्मित माना है, और चूंकि जिस भूत से वो बनी होती हैं उस भूत के गुण की उनमें अधिकता होती है, इसलिए वो उसी गुण का ग्रहण करती हैं। सगुण है, ये पीछे चर्चा आ चुकी है, मन के संदर्भ में भी, मन और इंद्रियों में क्या भिन्नता है, वात्स्यायन भाष्य में ये आ चुकी है। और तो इंद्रियाणि भूतेभ्यः, यहां भूत में माना गया है, भूतों से बनी भी जो है जिसको हम गोलक कहते हैं सामान्यतया, उनकी चर्चा है यहाँ पर, सूक्ष्म इंद्रियों की चर्चा नहीं है यहाँ पर। ये जो इंद्रिय शब्द से ग्रहण कर रहे हैं, ये भूत से उत्पन्न आहंकारिक इंद्रियों की बात नहीं कर रहे हैं, ये भूतों से उत्पन्न इंद्रियों की बात कर रहे हैं। इसका उपादान कारण भूत को माना है इन्होंने, विरोध नहीं है, दोनों बातें ठीक है ना। जैसे हम गोलक को भी मानते हैं, सूक्ष्म इंद्रियों को भी मानते हैं, शरीर का होते हुए भी ये शरीर के से कुछ विशिष्ट भाग हैं, जहां विशेष विशेष हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, है शरीर का भाग ही, इसीलिए तो भूतों से माना गया है इसको। लेकिन फिर भी ये विशेष केंद्र हैं, जहां से हम विशेष संवेदना का ग्रहण करते हैं, इसलिए ये तो भूत को ही मान करके चलते हैं, ये सूक्ष्म इंद्रियों को यहां नहीं मान रहे। इंद्रिय शब्द यानी तो गोलक, जिसे हम गोलक कहते हैं, भूतों से जो बना है, इतना होते हुए जब ये कहा त्वक स्थानम इंद्रियम त्वक, इसलिए ये प्रश्न उठ रहा है कि क्यों यहां पर त्वक को ही सीधा गोलक नहीं मान लिया। जैसा कि हम जब भी स्पर्श इंद्रिय के गोलक की बात करते हैं तो त्वचा सीधा बोल देते हैं, त्वचा को गोलक मानते हैं। अब ये त्वचा को स्पर्श इंद्रिय मान रहे हैं, उसको त्वक नाम क्यों दिया, क्योंकि त्वचा में वो रहती है इसलिए। तो एकदम आएगा कि क्या यह सूक्ष्म इंद्रिय की बात कर रहे हैं, नहीं, भूतों की ही, भौतिक इंद्रियों की ही बात पहले से इनका प्रतिज्ञा है, उसके रहते हुए ये कह रहे हैं कि ये जो त्वचा है ये पूरी त्वक इंद्रिय नहीं है जिसको हम कहना चाहते, इसमें जो है और वो है भौतिक, सूक्ष्म इंद्रिय एक अलग चीज हो गई, ये उसका केवल आधार है, इसमें दूसरी चीजें नहीं है। ये मैंने आपको कुछ चीजें बताई, यहां लिखा कुछ नहीं है, लेकिन जो संभावना हो सकती थी, मेरे को जो संभावना लगी वो मैंने आपके सामने प्रकट की है। श्रुति देव जी, ऐसे मतलब स्थानीय है वो, त्वचा नहीं, त्वचा नहीं है, त्वचा स्थानीय है, मतलब त्वचा के अन्य कार्य है वो ऐसा नहीं है, जैसे आपने बताया वैसे तो उससे तो प्रतिष्ठा के और त्वचा के ही अन्य कार्य है, वो कार्य नहीं होता है तो स्पर्श का जो कार्य है उसके लिए गौर कर रहे हैं ऐसा आपने आपके कथन से प्रतीत हुआ। ठीक है, आप कहना चाह रहे हैं कि त्वचा में ये सब चीजें हैं, ठीक है, उससे आप वही बात सिद्ध कर रहे हैं कि त्वचा अलग है और तो त्वचा में ये है, ठीक है, उसको मानते हुए भी मैं जिस ढंग से बात को रख रहा था वो बता रहा हूं कि त्वचा कहते किसको है, त्वचा की परिभाषा क्या है, ये तो कह दिया कि भाई इन ये त्वचा में है, इनको हटा करके त्वचा क्या चीज है, आधुनिक या प्राचीन, जो चिकित्सा शास्त्र पढ़ा जाता है शरीर रचना उसमें त्वचा के नाम से जिसको कहा जाता है उस त्वचा में ये सारी चीजें हैं, यानी ये सब त्वचा के ही भाग माने जाते हैं, त्वचा की परतें हैं, अलग अलग परतें होती हैं उसमें, और ये रोएं स्वेद ग्रंथियां तंत्रिकाएं ये मिलाकर के सारा का सारा त्वचा के रूप में होता है, मोटे कथन के रूप में, यद्यपि उस जो बाकी चीजें कोशिकाएं हैं उससे भिन्न है, ये दूसरी कोशिकाएं कुछ संवेदी कोशिकाएं हैं, कोई स्वेद कोशिकाएं हैं, ग्रंथियां हैं, और चिकनाई छोड़ने वाली भी ग्रंथियां रहती हैं जिससे हमारी त्वचा चिकनी रहती है, नहीं तो सूख जाती है, वो कम काम करती हैं, तो स्नेह निकालने वाली ग्रंथियां भी होती हैं, ऐसे कई चीजों का वहां पर समूह है, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है उस ढंग से भी अगर आपको समझ में आता है कि त्वचा में ये चीजें रहती हैं, तो ये जो संवेदन ग्राही भौतिक रचनाएं हैं वो भी इस त्वचा में रहती हैं, त्वचा त्वक इंद्रिय जिसको कह रहे हैं, जिस इंद्रियों को कहना चाह रहे हैं कि त्वचा त्वक इंद्रिय नहीं है, लेकिन त्वचा में वो रहता है, इसलिए इस इंद्रियों को त्वचा नाम से कह दिया गया, त्वक नाम से कह दिया गया, ये इनका अभिप्राय ऐसा है। शक्तिनंद जी, एवं समाख्या निर्वचन सामर्थ्या बोध्यम बोध्यम सविषय ग्रहण लक्षण है, तो बाकी इंद्रियों को तो समाख्या निर्वचन तो कर ही लिया भूमा न्याय से, ठीक है, एक में नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, चार में तो कट रहा है, वहां पर आप स्पर्श इंद्रिय भी लेके कर सकते हैं स्पर्श करके, लेकिन यहाँ सूत्रकार ने चूंकि त्वक नाम दिया है, ठीक है त्वक दे दिया, उसका उन्होंने स्पष्टीकरण कर दिया है, इसके पीछे विज्ञान छुपा हुआ है ना, जो क्यों इसी के लिए ऐसा कहा, बाकी सबके लिए क्यों नहीं कहा, साइंस को भी तो अवकाश दो ना कि साइंस इनमें हो सकती है कुछ सोच के, ये शब्द भेद किया इन्होंने व्याख्या में, तो कुछ तो कारण है ना, निर्वचन तो औरों का जिनका हो सकता था, अनवर्थता थी वो तो कर दिया, यहाँ अनवर्थता नहीं थी, यहाँ पर सोपाधिक है वो बता दिया, उपचार से है ये बता दिया, ये औपचारिक कथन है, ये आप त्वचा का तो कर रहे हैं लेकिन इंद्रिय का नहीं हो पाएगा, जिस इंद्रिय के लिए कह रहे थे, जिससे जिससे स्पर्श का ज्ञान होता है, जैसे दूसरों का है ना, चष्टे अनेन इति चक्षु रूपम पश्यति इति, इस तरह से तो नहीं किया ना आपने, वो तो ठीक है, ये जो आवरण करती है इसलिए इसका नाम त्वचा है, संवरण करती है ये हमारा, ये तो संज्ञा अनवर्थता तो है इसकी, लेकिन इस त्वचा नाम के भाग की है, ये जिसको इंद्रिय कह रहे हैं त्वचा नाम से, तो कोई ये सोच सकता है कि ये जो आवरण करने वाली है जो भाग है शरीर का इसी को ही त्वचा इंद्रिय कहना चाह रहे हैं, लेकिन वो नहीं, इसमें स्थित है वो, इसमें स्थित है वो, ये कहना चाह रहे हैं, कर सकते थे लेकिन नाम नहीं लिखा ना, यहाँ पर यहाँ त्वक लिखा ना, त्वक का उस तरह से निर्वचन नहीं होता है, त्वक शब्द का उस तरह से निर्वचन नहीं कर सकते आप, जिघ्रति अनेन इति घ्राणम इस तरह से नहीं कर सकते, इसलिए ये किया क्योंकि नाम उस तरह का नहीं है, ये दूसरा नाम देते थे या तो, पर उन्होंने त्वक लिखा है तो उसका कारण बता दिया उन्होंने, क्यों भाष्य सूत्रकार ने त्वक लिखा है यहाँ पर। और कोई हाँ के लिए शब्द का प्रयोग होते हैं आयुर्वेद में होता है हाँ, स्पष्ट वहां से लिखा। ये प्रसंग उठाया है क्योंकि उन्हें भी पता था कि सूक्ष्म इंद्रियां मानी जाती हैं, लेकिन एक चिकित्सा का चूंकि प्रसंग था तो वहां वाक्य आता है भौतिकानि च इंद्रियाणि, भौतिकानि च इंद्रियाणि आयुर्वेदे मन्यन्ते। आयुर्वेद में इंद्रियों को भौतिक माना जाता है और कारण बताया क्योंकि रुग्णता भी इन्हीं में होती है और चिकित्सा भी हमें उन्हीं की करनी है। हमारा कार्य क्षेत्र उसी का ही है, जो पीछे की सूक्ष्म इंद्रियां हैं वो हमारे कार्य क्षेत्र में चिकित्सा में नहीं आती, उनमें विकार भी नहीं आता। मन की चिकित्सा है तो मन को तो लिया है ना, प्रसन्नात्म इंद्रिय मना स्वस्थित्य विधीयते, मन को तो होता है ना, मन की चिकित्सा की जाती है। लेकिन सूक्ष्म इंद्रियों की जो पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं या सूक्ष्म कर्मेन्द्रियां हैं, दस जो इंद्रियां हैं, उनकी कोई चिकित्सा नहीं है आयुर्वेद में और न इनमें कोई विकार आता है। इनमें कोई विकार नहीं आता है, जो विकार आता है वो गोलकों में आता है। गोलकों के विकार से इनमें न्यूनाधिकता होती है। ये इंद्रियां तो सूक्ष्म शरीर में रहती हैं, ये जाती रहती हैं, बस इनमें कोई विकार नहीं है और कोई चिकित्सा नहीं है इनकी। ठीक है, मन की लिख रखी है ना, मन की होती है चिकित्सा। इन सूक्ष्म इंद्रियों में हम कोई विकार पैदा करते हैं क्या? कभी हम कोई विकार पैदा कर सकते हैं क्या? मन में तो विकार पैदा कर सकते हैं, भिन्न भिन्न विचार करके अच्छा भी बना सकते हैं बुरा भी बना सकते हैं, रात दिन का प्रत्यक्ष है। ये जाति का प्रयोग है कि आप इंद्रिय साधर्म्य से जो चीज उसमें मन में है वो इनमें भी घटा रहे हो। ये तर्क है आपका, हुआ है कि भाई कुछ साधर्म्य दिख रहा है, लेकिन फिर भी यहां पर इसी ढंग से कथन किया गया है। और आप मन के दृष्टि से भी अगर यूं कहना चाहो तो वहां भी मन का गोलक अलग होता है और सूक्ष्म इंद्रिय अलग होती है। ये जो हम विकार करते हैं गोलक, या जिसको बुद्धि में मस्तिष्क में कहते हैं, अधिकतर वो भाग रहता है उसका, इसलिए वहां भी दो भाग कर सकते हैं, बुद्धि के, मन के, अहंकार के, गोलक और सूक्ष्म इंद्रिय। इन्हीं पर दस इंद्रियों के लिए ही नहीं, उन तीन अंतःकरण रूपी तीन इंद्रियों के लिए भी यही की ये बात घटा सकते हैं। और चिकित्सा भी जो मन की जाती है, मन मतलब तो यहीं पर ही मिलेगा। हाँ, जो शरीर जैसा भाग है और जो यहाँ जल जाता है, यानी हम दाह संस्कार करते हैं, देहांतर में जो साथ में नहीं जाता है, देहांतर में जो साथ में जाती है इंद्रियां, वो सूक्ष्म इंद्रियां कहलाती हैं, सूक्ष्म शरीर का भाग है। जो यही शरीर में रह जाता है, भिन्न भिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न मिलता है, जो हर जगह आंख अलग अलग मिलती है हमारे को, कान अलग अलग मिलते हैं, पैर अलग अलग मिलते हैं। किसका? मन नाम का कोई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, गोलक, गोलक जी हाँ, जिसको आज की भाषा में मस्तिष्क बोलते हैं, इस खोपड़ी के अंदर जो है, खोई पड़ी में, इसमें अलग अलग भाग होते हैं, वो उन उन कामों को करते हैं। हाँ स्वामी जी, प्रसंग से देखना होगा जो अर्थ संगत घटता है। गोलक का है तो गोलक का घटाएंगे, सूक्ष्म इंद्रिय का घटता है तो सूक्ष्म इंद्रिय का घटाएंगे। ये आप एक प्रतिज्ञा कर रहे हो, एक अपना सिद्धांत कथन कर रहे हो कि उपनिषद में तो इसी अर्थ में है। ठीक है, जहां वैसा संगत हो रहा है लेकिन कहीं दूसरा भी मिल रहा है तो वो भी स्वीकार्य हो सकता है, क्या बात है। सत्यव्रत जी, वही है, उसी के ही भाग है। ये मस्तिष्क तो बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उन विषयों को भी मत उठाओ, ये भी हमारा मुख्य विषय नहीं है, मेरे कल के पाठ से संबंधित है वो। हाँ भूत उनके उपादान कारण है, भूतों से बनते हैं। सहायता भी उस तरह से हो गई, सहायता का मना नहीं है, लेकिन भूत इसके उपादान कारण है इन गोलकों के। और इन इन इंद्रियों में, यद्यपि सब ये पांच भौतिक ही हैं अंततः, लेकिन इनमें भिन्न भिन्न भूतों की अधिकता है, भिन्न भिन्न भूतों की अधिकता है। उस भूतों की अधिकता होने से उसमें वो गुण है, उस भूत का विशिष्ट गुण है, और इसलिए वो इंद्रियां उन उन गुणों को ही ग्रहण करती है, उन उन विषयों को, अर्थों को ग्रहण करती है। ये सिद्धांत है, ये उपादान कारण से। क्यों नहीं कोई इंद्रिय दूसरे अर्थ को ग्रहण कर लेती है, उसके पीछे यही है। रविशंकर जी 44, आप ऊंचे स्वर से बोला करिए। दूसरी पंक्ति, अनेक अर्थ को देखने वाले का, कल भी उसी ने फल खाया था, भिन्न अर्थ को देखने वाला था वो, आज भी उसने देखा है कि वही फल रखा हुआ है यहां पर। तो अनेक अर्थ को जो देखने वाला है उसका, वेदनिष्ठ जी, एक तो वो है आदाता। आदा तुम इच्छा किसकी है? एक ही की है, ठीक है, लेकिन वो अनेक अर्थ का देखने वाला है, आज भी देख रहा है और कल वाला भी देखा था उसने, है तो एक ही, लेकिन विषय अलग अलग हैं जिनको उसने देखा था या देख रहा है। जी बिल्कुल, सायम आदा तुम इच्छा, एकस्य अनेकार्थदर्शिना, अनेकार्थदर्शिना एकस्य, विशेषण विशेष है, ठीक है। मेरे को आप अब अवसर अधिक दे रहे हैं, देर से क्यों? नहीं कोई उठाए क्या? आप करो, मैं फिर, अभी तो नया नया है, नहीं तो मैं आगे हो गया तो बस गया काम, संकेत तो करो। हाँ, तेज बोलिए, ऊंचा बोलिए, पृष्ठ 48। नहीं कहीं नहीं किया, वो आवश्यक नहीं समझा उन्होंने, हैं मना कौन कर रहा है? वो उन्होंने जितनों को अपना विषय बनाया, अभी तो विवक्षा है, वक्ता की इच्छा है, शास्त्र रचनाकार की इच्छा है कि वो इन्हीं पे केंद्रित रह करके और अपनी बात को कहने में समर्थ है, इतने में ही बता देगा, क्योंकि ये प्रमाण का प्रसंग है। प्रमाण वो होता है जिससे जाना जाता है, और जानने में साधन प्रमाण रूप में इंद्रियां होती हैं, वही उसका विषय है, इसलिए उसको लिया है। कर्मेंद्रियों का विषय, कर्म का विषय किसी और का है, वो वहां लगेगा दूसरी जगह। योग दर्शन में ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियां दोनों आई हैं, सांख्य दर्शन में दोनों आई हैं, तो ये ज्ञान के स्तर पर बात कर रहा है, इसलिए इन्हीं का ग्रहण किया इसने। भोग साधना नहीं, भोग साधन ज्ञानेन्द्रिया ही बनती हैं, कर्मेंद्रिया नहीं, नहीं वो अलग बात है। भोग का साधन केवल ज्ञानेन्द्रिय बनती है, कर्मेंद्रिय नहीं बनती, क्योंकि भोगो बुद्धि और वो ज्ञान है, संवेदना है, वो ज्ञानेन्द्रिय से ही होती है। हाथ से देखते हैं, ये आपको जानते बूझ करके प्रश्न कर रहे हैं, उत्तर तो पता है आपको, अब आ गया ध्यान, स्वयं प्रश्न किया तो वहां त्वचा इंद्रिय है। अब ये तो कोई कहने लगे रसनेन्द्रिय है और वहां पर हमको स्पर्श का भी तो पता लगता है, ठीक है वहां त्वक इंद्रिय भी है तो स्पर्श इंद्रिय भी है, रसना भी है, दोनों है यहां पर, दोनों का होता है। त्वचा को, त्वक इंद्रियों को पूरे शरीर में व्यापक माना गया है, पूरे शरीर में और अन्य इंद्रियों में भी, नेत्र में भी है, वहां भी हम करते हैं तो स्पर्श का पता लगता है ना, वो व्यापक है, सब जगह व्यापक है। अंदर भी पेट में दर्द होता है, नहीं पता लगता उसकी अपनी सीमा है, ठीक है कहीं होता है कहीं नहीं होता, कब होता है उतनी व्यवस्था कर रखी है वहां पर। हाँ तेजेंद्र जी तैयारी की है, है? किए सुनो, कहाँ से शुरू कर रहे हैं? हैं? 37 पे। हाँ बोलिए। ज्ञात अर्थ के द्वारा सूत्र भूमिका वहीं से अथवा उपमान, अब उपमान की व्याख्या करेंगे तो प्रसिद्ध सामर्थ्य। इससे पहले किसकी चर्चा करती है? प्रमाणों की, उपमान प्रमाण में नहीं आता है, वैसे भी बिना देखे भी बताओ। भास्कर जी हैं, अनुमान प्रमाण की, प्रत्यक्ष और अनुमान की बोलो। ज्ञात अर्थ के अर्थ का सामान्यकरण होने से सूत्र सूत्रार्थ प्रसिद्ध साधनार्थ साध्य साधनम उपमानम, प्रसिद्ध जो ज्ञात है उसके साधर्म से समांतर होने से जो जानने योग्य है उसका गलत जानना उपमान है। घटा के बताओ, सूत्रार्थ को घटा करके बताओ। जैसे उनका जैसी गाय है वैसी नील गाय है, तो गाय में और नील गाय में समांतर होने से गाय जान ली, उसके द्वारा वाक्य को ध्यान से बोलो। देखो गाय और नील गाय में समान धर्म होने से गाय जान ली, गाय और नील गाय में समान धर्म होने से नील गाय को जाना, नील गाय को जाना। तो इसको सूत्र को घटाओ ना, प्रसिद्ध साधन में आप साध्य साधनम उपमानम, इसको घटा के बताओ। तो जो सीधा शब्द प्रसिद्ध साधन में आपको घटाओ पहले, जो जैसे प्रसिद्ध गाय प्रसिद्ध है, फिर हमने कहा नील गाय, तो दोनों में जैसे गाय में और नील गाय में कुछ समानता होती है, वो समान धर्म हो गया, वो समान धर्म हो गया। तो हमने कहा नील जैसी गाय होती है, नहीं समान धर्म तो हो गया साधन में, प्रसिद्ध साधन में आत लिखा हुआ है, ये प्रसिद्ध क्यों जोड़ दिया, इसको किस पे घटाएंगे? प्रसिद्ध साधन में आत का मतलब क्या है? गाय, गाय को, तो गाय प्रसिद्ध साधन में है, उसका और स्पष्टता आनी चाहिए। भास्कर जी बताएंगे, ये वचन हो गया है। अब इसमें ये घटा के बताओ, प्रसिद्ध साधन में आप साध्य साधनम उपमानम कैसे, वहां प्रसिद्ध साधन में क्या है, साध्य का साधन किया वो क्या है? नैष्टिक जी बताएंगे, विजय जी गल कंबल नहीं, इसको घटाओ, प्रसिद्ध साधन में क्या है, प्रसिद्ध साधन में क्या है? आत्मीर जी, हाँ वो प्रसिद्ध का मतलब क्या है, प्रसिद्ध का मतलब क्या है? ज्यादा विज्ञापन किया हुआ है जिसका, है, जिसको ज्यादा मलाई पहनाई गई है वो प्रसिद्ध हो गया है, जो ज्यादा टेलीविजन पे आता है वो प्रसिद्ध हो गया है। दूसरे में नहीं है इसलिए वो प्रसिद्ध है। संतोष जी के साधन में शिकाय के जो समान धर्म है, उस धर्म से जब किसी दूसरी वस्तु के साथ जो जानने योग्य वस्तु उसको चलाने को कौन है साथ है यहाँ पर? नीलगाय। नीलगाय को कैसे जाना? ये नीलगाय है इसको कैसे जाना, किससे जाना? प्रसिद्ध साधन में आता, प्रसिद्ध साधन में से जाना और वो साध्य है उसका सिद्ध करना, ये उपमान कहलाता है। उत्तम जी बताएंगे कि उपमान क्या करता है। उपमान समान धर्म को बताया, समान धर्म को उपमान ने बताया, ठीक है। वेद प्रकाश जी बताएंगे उपमान क्या करता है। इन्होंने कहा उपमान समान धर्म को बताता है, ठीक है, या कुछ और इसमें अतिरिक्त जोड़ना चाहते हैं? समान धर्म से संज्ञा संधि के समान, थोड़ा ढीले क्यों बोल रहे हो? बोलना है तो ठीक बोलो, पहले तो वो बताओ कि उन्होंने ठीक बोला था क्या। उपमान समान धर्म को बताता है, कमल जी ये वाक्य ठीक है या नहीं है? समान धर्म को प्रत्यक्ष से भी जान सकते हैं, वाक्य ढीला है देखो, यानी उपमान से भी जान सकते हैं और प्रत्यक्ष से भी जान सकते हैं। तो आपने एक अंश में उनका समर्थन किया ना कि उपमान से भी समान धर्म को जाना जाता है, प्रत्यक्ष से भी जाना जाता है, एक अतिरिक्त सूचना दे रहे हो। ये वाक्य ढीले निकलते हैं आप लोगों के, आप क्या कहना चाह रहे हो? या तो यूं बोलो कि उन्होंने कहा वो गलत है, या कहो कि नहीं उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन मैं एक और बात कह रहा हूं कि प्रत्यक्ष से भी जाना जाता है। ये वाक्यों की शिथिलता पे ध्यान देना, तर्क का और भाषा का गहरा संबंध है। तर्क अच्छा है तो भाषा ऐसी एकदम ऐसी आएगी, सीधी बिल्कुल सटीक आएगी। जिसका तर्क ठीक नहीं है वो भाषा को वाक्यों को ढीला बोलेगा, इधर उधर बोलेगा, उसका अर्थ इधर भी चला जाएगा इधर भी चला जाएगा, कुछ का कुछ हेतु कहीं का है कहीं लग रहा है। भाषा सटीक बोलनी है तो तर्क युक्ति अंदर होनी चाहिए, उसके बिना बोल नहीं पाएगा व्यक्ति भाषा को, बिल्कुल सटीक भाषा। और इसमें वाक्यों के अर्थ पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि मैंने ये कहा है तो इसका कहीं ये अर्थ तो नहीं निकल रहा है। वाक्यों पे शब्दों पे ध्यान देना होता है, मेरे जो बोल रहा हूं इसका कोई इधर उधर अर्थ तो नहीं जा रहा है, क्योंकि इसको करते हुए आप शास्त्रार्थ करेंगे, वाद करेंगे, तत्वनिश्चय के लिए बात करना पड़ता है, और वहां आपकी भाषा एकदम कसी भी आनी चाहिए, ठीक है, शिथिल भाषा नहीं आनी चाहिए, नहीं तो आपको वहीं पकड़ लेगा कोई एकदम, वो भाषा में ही बोल देगा कि आपको बोलना ही नहीं आता है, आप पहले तो भाषा का ज्ञान करके आओ, वो यूं ही करके कर देगा। क्या बोल रहे आपको यही नहीं पता है, जैसे ही आप बोलोगे कहेंगे नहीं इसका तो ये अर्थ भी निकला, नहीं मेरा तात्पर्य ये था, तो आपको अपने तात्पर्य को कहना ही नहीं आता है। अभी आप जो तात्पर्य बोलना चाहते हो आप में यही कुशलता नहीं है कि आप उसको कह सको, तो आप बात करने कैसे आ गए? पहले उसकी मूलभूत योग्यता तो तैयार करो अपनी। हाँ कभी ऐसा होता है कर ले, लेकिन हमारी भाषा ऐसी शिथिल आती रहे, बाद में तो वो टोक सकता है आपको कि आपका ये तात्पर्य था तो क्या इस वाक्य का ये मतलब है, इसकी जगह आप दूसरा वाक्य बोलते ना, वहां ये शिथिलता नहीं चलेगी। और जल को वितंडा में तो बिल्कुल नहीं चलेगी, वहां तो निग्रह स्थान पर लाएगा वो आपको, आपको अज्ञानी घोषित कर देगा, एक बार दो बार तीन बार बताएगा कि देखो इनको पता ही नहीं है, आपका यश वहीं समाप्त कर दिया। आप्तोपदेश कितनी प्रकार की चीजों को बताता है शिवव्रत जी, आप्तोपदेश कितनी तरह की चीजों को बताता है, कुछ उसमें भेद आदि हैं क्या, कुछ वर्गीकरण है क्या? तेज बोलिए। नहीं आया। अच्छा श्रीवास्तव जी बताएंगे, दो प्रकार के हैं, कौन कौन से है जी? शब्द आप क्या बोल रहे हैं? शब्द नहीं, आप बताइए, दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ, तो क्या मतलब होता है दृष्टार्थ अदृष्टार्थ का? ज्योति आप बताएं, है जी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, इसको थोड़ा यूं कहें कि इस जन्म में नहीं ज्ञात होता लेकिन अगले जन्म में ज्ञात हो जाता है, यदि ऐसी भी चीजें होती हैं तो आगे तो वो कभी प्रत्यक्ष हो सकता है, मोटे तौर पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कह सकते हैं, लेकिन जिसका इस जन्म में अमूत्र यहां पर हमें दर्शन हो जाता है वो दृष्टार्थ है, ये जिसका यहां नहीं होता वो अदृष्टार्थ है। शिवरत जी ये दो तरह से हुआ ना, तो ये क्यों कहना पड़ा, ये ध्यान आ गया आपको, ये क्यों कहना पड़ा कि दृष्टार्थ भी होता है अदृष्टार्थ भी होता है? मुनि जी आपको, मुनि जी हाँ जी, दृष्टार्थ अदृष्टार्थ ये दो भेद क्यों करने पड़े इनको? जैसे दृष्टार्थ तो इसलिए है कि जैसे स्वर्ग का दिया, जब मोक्ष का बताया तो यहाँ पता लग रहा है अगले जन्म में, नहीं पता तो नहीं लगेगा पर उसके पीछे आप पास में हो, लेकिन थोड़ा और स्पष्टता से बात है। रविशंकर जी तो ऐसा समझ लेगा तो क्या होगा? ऐसा भी होता है तो नहीं, ऐसा समझ लेगा तो क्या हानि होगी? जो अप्रत्यक्ष जो हैं, मतलब कि ऐसे अदृष्टार्थ जो हैं, हाँ, जिनका कि प्रत्यक्ष इस लोक में नहीं होगा, जिनका प्रत्यक्ष परलोक में होगा, हाँ, तो वो बात आएगी नहीं, ये वो बात नहीं आ पाएगी का क्या मतलब है? आप ठीक शब्द नहीं बोले, भाव आपका भले ही ठीक हो लेकिन उसके लिए उपयुक्त शब्द आना चाहिए। सत्यव्रत जी क्या बोलना चाहिए था इनको? इसमें ये बात है कि जैसे जो विस्तार वो इस लोक में निश्चित ज्ञान के कारण जैसे प्रत्यक्ष होता है, ऐसा ना मानने सब मानने जो प्रत्यक्ष दूसरे जन्म की प्राप्त होता है उनकी अनुमान से हो जाती है, अनुमान से उनकी पूरी स्थिति इसलिए उसका नहीं, आप बता रहे हो उसको थोड़ा और हैं आत्मवीर जी, वेदनिष्ठ जी इन्होंने जो बात लिखी, कोई यदि कोई ये मान लेगा कि जो दृष्टार्थ है वो ही शब्द प्रमाण होता है तो जो दृष्टार्थ नहीं है वो शब्द प्रमाण की कोटि में आएगा ही नहीं, ये दोष आएगा ना, शब्द प्रमाण की सीमा छोटी रह जाएगी, अव्याप्ति होने लगेगी, ये उसको भी चाहते हैं, उसका भी ग्रहण शब्द प्रमाण में आए, उन वो भी कोई शब्द प्रमाण से निकाल ना दे, इसकी स्पष्टता के लिए ये कहा गया है। अर्थस्य अवधारणा, ठीक है आगे चलेंगे। पृष्ठ संख्या तरीका, तो बुद्धि यहां तक इन्होंने किया, अर्थ और बुद्धि, अब इसके आगे मन के बारे में बता रहे हैं। मन का लक्षण दे रहे हैं, उसके लिए कुछ भूमिका बनाई पहले। स्मृति, अनुमान, आगम, संशय, प्रतिभा, स्वप्न ज्ञान, ऊहा और सुखादिशु सुखादि प्रत्यक्षम इच्छादयस्य मनसो लिंगानि। ये मन के जापक हैं। क्या क्या चीजें? स्मृति, स्मृति है, मन है। क्यों ये मन के जापक होते हैं? क्योंकि ये ज्ञानेन्द्रियों से बाह्य इंद्रियों से नहीं किया जा सकता, अनिंद्रिय निमित्तक हैं, इसलिए मन पे जापक होते हैं ये। इन इंद्रियों से तो स्मृति नहीं होती है, इन सब चीजों पे घटेगा ऐसी स्मृति। और अनुमान, देखिए यहां भी क्या कहा, अनुमान किससे होता है? मन के स्तर पे, आत्मा और मन का वहां होगा, मन के स्तर पे होगा, यानी इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष के संदर्भ में, वहां पर अनुमान नहीं होता है। अनुमान कहां होता है? मन में होता है। मन, अनुमान का विषय भी मन है। फिर आगे कहा आगम, आगम ये जो शब्द का ज्ञान होता है हमें, वो भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में नहीं होता है। वही बात जो वहां पर भी कही थी पहले, उसकी पुष्टि परोक्ष ढंग से यहां पर भी हो रही है। अनुमान और आगम ज्ञान इंद्रियों से नहीं होते, ये सहायक होती हैं उसमें, परोक्ष होती हैं, लेकिन जो ज्ञान है इनसे जो बोध होता है वो कहां, किस स्तर पे होगा? मन से होगा, इंद्रिय और अर्थ के स्तर पे नहीं होता है वहां पर, वहां भिन्नता होती है। इसी तरह से संशय, संशय भी वास्तव में जो संशय होता है वो कहां? मन के स्तर पे होगा। इंद्रिय के स्तर पर अनवधारण होगा, लेकिन जो संशय वास्तविक है कि ये है या ये है, ये चीज मन के स्तर पर होगी। प्रतिभा, प्रतिभा का मतलब है अचानक जो हमको सूझ आ जाती है किसी भी विषय में, अचानक कुछ बात सूझ जाती है, उत्तर आ जाता है, ये जो चीज है ये भी मन के स्तर पर होती है। ये किसी इंद्रियों से, ज्ञानेन्द्रियों से, कर्मेंद्रियों से पता नहीं लगता है, वो मन पे होता है। इसी तरह से स्वप्न ज्ञान, निद्रा का ज्ञान और निद्रा में जो हम सपने देखते हैं उसका भी जो ज्ञान होता है ये भी मन के स्तर पर होता है, वो किसी बाह्य इंद्रियों से नहीं पता लगता है। और ऊहा, जो तर्क वितर्क हम करते हैं वो भी मन के स्तर पर होता है, बाह्य इंद्रियों के स्तर पर नहीं होता है। तो ये सब चीजें जहां होती हैं, जो इनका साधन है उसे मन कहते हैं। आगे कहा सुखादि प्रत्यक्षम, सुखादि का जो प्रत्यक्ष होता है, ज्ञान होता है, वो मन से होता है, यानी ज्ञानेन्द्रियों से सुखादि का प्रत्यक्ष नहीं होता है, सुख और दुख दोनों का। वो ये भी वही पहले वाली बात थी, वो उसकी पुष्टि यहां भी हो रही है। ज्ञानेन्द्रियों से सुख और दुख नहीं आते, हमें प्रतीत होते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि ज्ञानेन्द्रियों से सुख और दुख आ रहे हैं, लेकिन ज्ञानेन्द्रियों से सुख और दुख नहीं आते। ज्ञानेन्द्रियों से तो तत्त्व संवेदनाएं जाती हैं केवल, सुख और दुख का ज्ञान तो मन के माध्यम से होता है। आगे इच्छादयस्य, इच्छादि भी जो होते हैं वो मन के माध्यम से की जाती है। इच्छा आदि जो गुण है, इच्छा द्वेष, ये मन के माध्यम से करते हैं, उसका करण मन बनता है, अंतःकरण बनता है। मनसो लिंगानि, ये मन के लक्षण है, क्योंकि ये ज्ञानेन्द्रिय निमित्तक नहीं है इच्छा द्वेष भी। क्या कह रहे हो? का ज्ञान, स्वप्न ज्ञान, ये इकट्ठा शब्द है, स्वप्न का ज्ञान। आप भिन्न प्रश्न कर रहे हो, मन जब ज्ञानेन्द्रियों से पृथक हो जाता है तो बाहर का ज्ञान तो उसको हो नहीं रहा है, लेकिन आत्मा और मन का संयोग विशेष होता है, वो एक अलग तरह का संयोग होता है, उससे उसको स्वप्न देखता है वो। तथा च स्वप्नांतिकम, या ऐसा एक सूत्र है वैशेषिक का। इच्छा गुण आत्मा का है, लेकिन मन के माध्यम से मन उसका साधन बनता है। नहीं नहीं, मन का इच्छा मन में रहती है, मन के माध्यम से हम इच्छा करते हैं, लेकिन जो वास्तव में इच्छा करने वाला है पीछे वो तो आत्मा ही है। आत्मा के लक्षण में पीछे बताया भी है उन्होंने, जो आत्मा इच्छा द्वेष आदि से आत्मा का ज्ञान करते हैं अनुमान से, लेकिन इच्छा द्वेष आदि जो है उसका साधन जो है वो ये है। आगे तेषु सत्सु इयम अपि, ये चीजें हैं फिर भी आप कुछ और लक्षण कह रहे हैं। हाँ हाँ है स्वप्नावस्था में, हाँ रुग निधि का भी निमित्त बनता है, लेकिन उस समय स्वप्नावस्था प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं, वहां तो मन तो देख नहीं सकता। नहीं, स्वप्नों में प्रत्यक्ष नहीं देखते हैं, स्वप्नों में प्रत्यक्ष रूप इंद्रिय काम नहीं करती है, रूप इंद्रिय काम नहीं करती है वहां पर, नहीं देखते हैं प्रत्यक्ष, वो स्मृति उठती है, वो मन के स्तर पे ही चलता है, वो अंदर ही अंदर चल रहा होता है सब ना। अब यूं गोलक घूमता रहता है, रैपिड आई मूवमेंट बोलते हैं उसको, धीरे भी घूमता है, RIM बोलते हैं, रैपिड आई मूवमेंट। जब सपने देखता है ना, तो वैज्ञानिकों ने सोते हुए लोगों पे बहुत परीक्षण किए, उनकी आंखें बहुत इधर उधर जाती हैं, पुतली जो है ना तो इधर जाएगी इधर जाएगी, गति हो जाती है, सामान्य अवस्था में कम गति करती है, या तो यूं सोया हुआ, सपने जब देखता है तो आंख की गति बढ़ जाती है, ये परीक्षण से देख रखा है वैज्ञानिकों ने, देखा आपने कभी, कभी अवसर मिले तो आप देख लो, कभी किसी की रोगी की सेवा कर रहे हो, रोगी सो रहे हो और हमें जगना ही पड़े, ये आप अलग प्रश्न कर रहे हो। इनका कहना है कि स्वप्न में जो चीज नहीं देखी है उसको भी देखते हैं, स्वप्न में जो स्मृति होती है जिसको हमने देखा नहीं है, सुना नहीं है, समझा नहीं है, उसका स्वप्न कभी नहीं आता है, ठीक है, या तो पिछले जन्म के संस्कार है, पिछले जन्म के संस्कार है, अथवा आधा उधर का आधा इधर का, जो नई चीज बनी है वो तो नहीं देखी हमने, ठीक है, हम स्वयं मान लो उड़ रहे हैं आकाश में, पंख भी लग गए हैं हमारे, हम ऊपर से गिर रहे हैं, मान लो नदी में बह रहे हैं, कुछ भी जो भी हो रहा है, हम राजा बन गए हैं, ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन गए हैं, धनिक बन गए हैं, या ऐसे प्रवचनकर्ता बन गए हैं कि सब भीड़ लगी हुई है इत्यादि, या तो हमने वैसी कल्पनाएं की हैं, सोचा है पहले, इच्छाएं हमारी, और वो नहीं है तो वो टेढ़ा मेढ़ा आएगा कि हमने उड़ते हुए पक्षियों को देखा है, अपने को तो उड़ते हुए देखा नहीं, ना किसी और मनुष्य को उड़ते हुए देखा है, सीधे वायुयान की छोड़ दो, लेकिन इच्छा है तो वो पंख उसके इधर लग गए और वो उड़ने लग गए, ठीक है, ऐसे होगा, लेकिन एकदम अदृष्ट के नहीं आएंगे कभी भी, मिले जुले आ जाते हैं वो, चूंकि ज्ञान संयोग विशेष होता है, ये अथवा आधा अधूरा संयोग होता है, विवेक रहता नहीं, इधर की सूचना इधर, इधर की सूचना इधर, वो गड़मड़ होकर के आता है, इसलिए लगता है कि नई चीज बन गई और अदृष्ट पूर्व है या अश्रुत पूर्व है वो, ठीक है। स्वप्न में हम अभी ज्यादा नहीं जाते, ठीक है, पाठ से संबंधित कोई बात हो तो पूछो। मन इनका इसका इच्छा आदि का साधन बनता है, सुख दुख आदि का ज्ञान कराने वाली इंद्रिय मन है, सुख दुख का अनुभव करने वाला तो आत्मा ही है, इच्छा करने वाला भी आत्मा ही है, लेकिन इसमें जो साधन बनेगा वो मन इंद्रिय बनेगी, ज्ञानेन्द्रिया नहीं बनेगी। दृष्टा कौन होता है, तो देखने का गुण चक्षु इंद्रिय का है, पश्यति इति पीछे आया, देखता है, तो देखने वाला तो आत्मा है, अब इंद्रिय को भी देखने वाला कहा जा रहा है, दो दो को देखने वाला क्यों कहा जा रहा है, वहां भी तो प्रश्न उठेगा, यही साधन बनेंगे। ऐसे ये भी साधन है, मन भी सुख दुख का साधन है, इच्छा द्वेष का साधन है, अंतःकरण है वो इनके लिए करण का काम करता है आत्मा के लिए। लेकिन इच्छा करने वाला आत्मा है, सुख दुख अनुभव करने वाला आत्मा है, जैसे देखने वाला भी आत्मा है, चखने वाला भी आत्मा है, ज्ञाता आत्मा है, लेकिन ज्ञानेन्द्रियां ज्ञान का साधन है। ऐसे यहां भी लगेगा मन की सिद्धि में ये हेतु है। किस रूप में? क्योंकि इन सब का ज्ञान बिना इंद्रिय के करण के नहीं होता और ज्ञान इंद्रियों से हो नहीं रहा है, ये तो भिन्न इंद्रिय हमें माननी होती है कि अन्य भी कोई इंद्रिय है ज्ञान इंद्रियों से भिन्न, इससे मन का पता लगता है। आगे भाष्यकार स्वयं भी बताएंगे इस बात को, तो सूत्र देखिए, मन बुद्धि को एक मान करके अंतःकरण सामान्य रूप से लीजिए इसको, तो 16वां सूत्र है, युगपत ज्ञान अनुत्पत्ति मनसो लक्षम लिंगम, उत्पत्तिर मनसो लिंगम, एक साथ ज्ञान का न होना ये मन का लक्षण है। युगपत यानी एक साथ ज्ञान का उत्पन्न न होना ये मन का लक्षण है। भाष्य, अनिंद्रिय निमित्ता स्मृत्यादयः करणांतर अनिमित्ता भवितुम अर्हति, करणांतर निमित्ता भवितुम अर्हन्ति। स्मृति आदि जो ऊपर सूत्र के ऊपर भाष्य में जो चीजें लिखी गई हैं उनको कहना चाह रहे हैं, वो अनिंद्रिय निमित्ता, इंद्रिय निमित्तक नहीं है। इंद्रियां कौन सी? पांच इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, तन निमित्तक नहीं है ये, इसलिए करणांतर निमित्ता किसी भिन्न करण वाले निमित्त वाले ये हो सकते हैं, ये उसमें ज्ञापक है मन को जानने का। एक बात अब सूत्र का कह रहे हैं, युगपत खलु घ्राणादीनाम गंधादीनाम च सन्निकर्षेषु सत्सु युगपत ज्ञानानि नोत्पत्यन्ते तेन अनुमीयते अस्ति तत्तत् इंद्रिय संयोगी सहकारी निमित्तांतरम अव्यापी यस्य असन्निधेर नोत्पत्यते ज्ञानम सन्निधेश्च उत्पत्यते इति। एक साथ युगपत खलु घ्राणादीनाम गंधादीनाम च, एक साथ घ्राणादि, घ्राणादि तो हो गई इंद्रियां और गंधादि हो गए उनके विषय, इनका सन्निकर्षेषु सत्सु, सन्निकर्ष होने पर भी युगपत ज्ञानानि नोत्पत्यन्ते, एक साथ ज्ञान उत्पन्न नहीं होते। तेन अनुमीयते, इसे ही अनुमान लगाया जाता है कि अस्ति तत्तत् इंद्रिय संयोगी, उस इंद्रिय से संयोग करने वाला कोई सहकारी निमित्तांतर, अन्य कोई सहकारी निमित्त है। कैसा है वो? अव्यापी, व्यापक नहीं है यानी अनुस्वरूप है। यस्य असन्निधे नोत्पत्यते ज्ञानम, जिसकी सन्निधि न होने से ज्ञान नहीं हो रहा है। इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष है लेकिन ज्ञान नहीं हो रहा है, इसका मतलब है बीच में कोई ऐसी चीज है जो अभी जुड़ी भी नहीं है वहां पर। सन्निधेश्च उत्पद्यते, और उसकी सन्निधि जब जब होती है तब तब ज्ञान हो जाता है। ऐसा कोई बीच में तत्व है जो सब इंद्रियों से एक साथ जुड़ नहीं पाता है, जिस इंद्रिय से जुड़ता है उसका ज्ञान करा देता है, उससे संबंधित ज्ञान को करा देता है, सबका ज्ञान नहीं कराता पाता, एक साथ अनेक ज्ञान नहीं होते, इससे बीच में किसी इंद्रिय को मानना होगा और वो है मन। आगे, मन संयोग अनपेक्षस्य ही इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य ज्ञान हेतुत्वे युगपत उत्पत्तेरं ज्ञानानीति। मन के संयोग से अनपेक्ष, कोई यह कहे कि नहीं बिना मन के भी ज्ञान हो जाएगा, मन को क्यों माने हम, तो मन के संयोग से अनपेक्ष इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के ज्ञान का हेतु मानने पर, यदि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ही ज्ञान का हेतु हो तो एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न हो जाने चाहिए थे लेकिन नहीं होते हैं, इससे पता लगता है कि एक अव्यापी अणुस्वरूप आत्मा मन है, एक है, वो भी अणु भी है और एक ही है। यदि अणु रूप में अनेक मन होते तो भी अनेक ज्ञान हो सकते थे लेकिन वो एक ही है, अणु है और एक है। ये कहां से पता लगा? ऐसा ये नहीं मान सकते, ऐसा नहीं है। मन के साथ तो ऐसा है कि वो एक समय में एक ही इंद्रिय से जुड़ सकता है, लेकिन आत्मा के लिए ये सारी इंद्रियां हैं, आत्मा का संपर्क सब इंद्रियों से हो सकता है। केवल आत्मा के मानने से उत्तर नहीं आ रहा था, क्योंकि आत्मा के रहते सब इंद्रियों से संपर्क हो सकता था। आत्मा की ये सामर्थ्य है और इंद्रियां सब आत्मा के लिए ही बनी है, और आत्मा एक काल में अनेक पदार्थों का वेत्ता, वो जो वचन में बोल रहा था महर्षि का, इसलिए मन को मानना पड़ता है, जान सकता है आत्मा। मन को नहीं मानेंगे तो एक साथ अनेक जान उत्पन्न हो जाने चाहिए थे। कौन सा हेतु? नहीं, क्योंकि तो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञाता है, सब चीजों को जानने वाला है, पहले कह ही चुके हैं, सब उसी के लिए है, सर्वभोक्ता सर्वद्रष्टा सब कुछ उसी के लिए है। श्रुति देव जी, ये वाक्य अंतिम है, मनः संयोग अनपेक्षस्य ही इंद्रियार्थ निकर्षस्य ज्ञान हेतुत्वे युक्त उत्पत्तेरं ज्ञानानि इति, इसका अर्थ किया। क्या नहीं नहीं, ये किस प्रसंग में कह रहे हैं? अभ्युपगम से कथन है, ये मान करके कथन कर रहे हैं, नहीं उसमें उससे भेद नहीं है। ऋषि भी कह रहा है एक काल में अनेक पदार्थों का वेत्ता, ये भी मान रहे हैं कि एक साथ अनेक ज्ञान हो जाते होते हैं, लेकिन हो नहीं रहे हैं, इसका मतलब है बीच में कोई ऐसा बाधक है जिसको, जो जिस इंद्रिय के साथ जुड़ता है वो ही जाना जाता है, कोई ऐसा चीज है बीच में, इसीलिए मन को मानना पड़ रहा है। उसका उसकी संगति तो हम दूसरी तरफ भी लगाते हैं ना, जो जिस प्रसंग में मैंने कल या परसों जब भी बात थी कही थी कि इंद्रियों से जो ज्ञान होता है वो तो मन के माध्यम से एक समय में एक ही होता है, वो इन्होंने प्रतिज्ञा के रूप में कथन किया है, एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते, ये मान करके कथन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अनेक पदार्थों का वेत्ता होता है। इंद्रियों से जो ज्ञान होता है वो एक समय में एक ही होता है, लेकिन फिर भी वो एक काल में अनेक पदार्थों का वेत्ता तो हो भी सकता है, फिर भी हो सकता है, वहां भी सार्थकता है। लेकिन अभी प्रश्न ये उठा रहे थे कि मन को ना मान करके हम सीधा ही मान लें आत्मा से हो जाए, ऐसा कई जने मानते भी हैं, और उसमें हेतु क्या देते हैं? आप लोगों ने उस तरह का कोई प्रश्न उठाया नहीं, लेकिन लोग इससे कुछ और बात सिद्ध करते हैं। आप इसको यूं सोचो कि मन एक समय में अनेक इंद्रियों से क्यों नहीं जुड़ पाता है? ये कहने ना, मन जुड़ता है किसी इंद्रिय से, जिससे जुड़ता है उससे ज्ञान होता है, जिससे नहीं जुड़ता उससे ज्ञान नहीं होता, तो मन एक साथ सब इंद्रियों से क्यों नहीं जुड़ पाता है? वेद प्रकाश जी, क्यों नहीं जुड़ पाता है, इसके पीछे क्या हेतु दे रहे हैं? दिखाए वैसे तो लिखा है इन्होंने इसमें, नहीं भी तो भी हम उस ऊहा कर सकते हैं, क्यों नहीं जुड़ पाता है? अव्यापी, क्योंकि वो अव्यापी है। अगर वो व्यापक होता मन तो एक साथ अनेक पदार्थों से इंद्रियों से जुड़ जाता ना, जुड़ सकता था ना, हाँ या ना नहीं बोल रहे हो? जुड़ सकता था आत्मन जी, तो अव्यापी है इसलिए वो अनेक इंद्रियों से एक क्षण में एक साथ नहीं जुड़ सकता। इससे जुड़ेगा तो उससे हट जाएगा क्योंकि वो अणु है, इससे जुड़ेगा तो उससे हट जाएगा, इससे जुड़ेगा तो दूसरे से जुड़ेगा, ऐसे एक समय में वो एक ही इंद्रिय से जुड़ सकता है क्योंकि वो अणु है। ठीक है, तो आप करो प्रश्न, मैंने कुछ पृष्ठभूमि तो बना दी है आपकी। आत्मा भी तो अणु है, आत्मा भी तो अणु है, जिस हेतु से मन सब इंद्रियों से एक क्षण में नहीं जुड़ पा रहा है उसी हेतु से आत्मा भी तो नहीं जुड़ पाता। तो ये कथन क्यों बन रहा है कि मन को यदि न माने तो एक साथ अनेक जान उत्पन्न होने लगेंगे। आया प्रश्न समझ में? अभी रुकिए, इससे इस वचन को कहने वाला आत्मा को विभू मान रहा है, इस कथन को कहने वाला आत्मा को विभू मान रहा है। यदि आत्मा को भी अणु मान रहा होता तो फिर तो मन को भी मानने की जरूरत नहीं थी, और ये भी नहीं कहता कि मन नहीं होगा तो अनेक जान होने लगेंगे। इसका मतलब है वो आत्मा को विभू मान रहा है। मन बीच में रहेगा तब तो एक ही ज्ञान होगा, और मन नहीं रहेगा तो फिर तो एक साथ ज्ञान होने लगेंगे क्योंकि आत्मा विभू है। बहुत सारे लोग न्याय दर्शन के सिद्धांत के रूप में कहते हैं कि न्याय दर्शनकार आत्मा को विभू मानता है, आत्मा को विभू मानता है, ये प्रतिपादित करते हैं। अगली विद्वत वैदिक विद्वत परिषद में ये विषय आने वाला था और अभी उठाई था, दो बार हो चुकी चर्चा, हालांकि उन्होंने ये प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया था, यहां से दूसरे दे रहे थे, लेकिन इससे भी निकालते हैं। नहीं नहीं, युगपत ज्ञान नहीं होता। क्यों नहीं होता? युगपत ज्ञान नहीं होता इसलिए अनुमान किया कि मन है। अब जो तर्क किया जा रहा है, यदि मन ना होता तो, अब दुर्गम से चल रहा है और तर्क चल रहा है, नहीं होता तो एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न हो जाने चाहिए थे। इस भाषा में हेतु क्या है पीछे कि क्यों हो जाने चाहिए थे? अगर इसलिए हो जाने चाहिए थे तो इससे यह सिद्ध होता है कि आत्मा विभू है। न्याय दर्शनकार वत्सायन भाष्यकार इसको विभू मानते हैं, लोग करते हैं सिद्ध, इससे भी करते हैं, और भी कुछ स्थल आएंगे आगे, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। मन अणु होने के कारण सच नहीं हो रहा है, आत्मा मन से भिन्न लगने वो भी, उसके लिए वो प्रमाण मांगेंगे। ठीक है, ये आपने कथन किया कि वो भी अणु स्वरूप होते हुए भी वो औरों से जुड़ रहा है, इसमें कौन सा हेतु है, इसमें क्या विशेषता है कि मन तो अणु होते हुए अनेक इंद्रियों से नहीं जुड़ पा रहा है और आत्मा अणु होते हुए भी अनेक इंद्रियों से जुड़ पा रहा है? एक साथ जी, वो तो अपनी तरफ से उत्तर हो गया महर्षि का वचन हो गया, जो महर्षि को मानते हैं उनके लिए हो गया वो। ठीक है, यदि कभी यहाँ पर ऐसा कोई बोले कि नहीं, यहाँ तो यही तात्पर्य है, ठीक है, महर्षि दयानंद मानते होंगे लेकिन ये तो आत्मा को विभू ही मानते हैं, इस तरह बोलने वाले भी बहुत होते हैं, तो इसके लिए एक उनसे उत्तर अपेक्षित होता है, उनसे पूछते हैं कि अच्छा आपकी दृष्टि में ये मानते हैं कि आत्मा विभू है, तो विभू है तो सब इंद्रियों से संपर्क है, और मन अणु स्वरूप बीच में आ गया तो उसका सब इंद्रियों से संपर्क कैसे कट गया? तो आप मन को भी लाओ तो भी उस विभू आत्मा का जो आप मानते हो उसका क्या अन्य इंद्रियों से संपर्क कट गया? मन है, मन मान करके, जो कथन मैं जिस परिप्रेक्ष्य में कर रहा हूं उसमें मन को मान करके वो जो आत्मा को विभू मान रहे हैं, मन को अणु मान रहे हैं, और मन को अणु, मन नामक अणु इंद्रिय को इसलिए मानना पड़ रहा है, नहीं तो एक साथ अनेक ज्ञान होने लग जाएंगे, जो ये मान करके कह रहा है। और इन वाक्यों से, यहां लिखा नहीं है आत्मा विभू है, लेकिन इससे जो आत्मा का विभुत्व सिद्ध करने लग जाते हैं उनके लिए हम ये प्रश्न कर सकते हैं, ये बोल रहा हूं मैं कि यदि आपकी बात मान भी ली जाए, अभी अभी हमसे बोल रहा हूं, आपकी बात मान भी ली जाए तो मन को मानने पर भी आत्मा का क्या सब इंद्रियों से संपर्क हट जाता है? एक से भी कैसे हट सकता है? जब आप आत्मा को विभू मान रहे हो और सब इंद्रियों से संपर्क है उसका, तो आप ज्यादा से ज्यादा, ये जो कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा एक इंद्रिय से संपर्क हटेगा कि भाई मन बीच में आ गया, हालांकि वो भी उसको भी हम खंडित करेंगे कि मन बीच में आ गया तो इसका विभुत्व नहीं रहा। आप कहो जैसे आस्था अव्रणम अच्छित्रम, मान लो जिस जगह मन है वहां आत्मा नहीं है, अगर ये स्वीकार कर लिया तो विभू कहां रहा आत्मा? और दूसरा तो हम कह ही सकते हैं, अब ये कह सकते हैं बच्चे को जैसे करते हैं ना, भी चलो मान लो एक इंद्रिय का ज्ञान नहीं होगा लेकिन बाकी चार इंद्रिय से तो जुड़ा हुआ है, जहां मन बीच में नहीं आएगा, वो कहते हैं मन बीच में आ जाता है इसलिए ज्ञान नहीं होता। भाई जहां जिस इंद्रिय के बीच में मन आया है बाकी चार इंद्रियों से तो जुड़ा हुआ होना चाहिए आपके मत में, विभू है आप तो आत्मा, तो मन को लाने से भी एक साथ अनेक ज्ञानों का न होना ये सिद्ध नहीं कर सकते आप। अच्छा, मन भी बीच में आ गया तो मन से ज्ञान, मन से भी तो ज्ञान हो रहा है और आत्मा का भी अब बाकी चार इंद्रियों से सीधा संपर्क है, तो पांचों का चारों का, आप तो ये कह रहे थे एक समय में एक ही इंद्रिय का ज्ञान होता है, ये अनेक ज्ञान तो आपके पक्ष में भी सिद्ध होंगे, तो लहसुन खाने पर भी व्याधि की निवृत्ति नहीं हुई, भक्षिते भी लहसुने व्याधि नोपशांता, लहसुन भी खानी पड़ी और व्याधि भी नहीं गई, आपने इतनी कसरत भी की आत्मा को विभू भी माना लेकिन समस्या तो आपकी फिर भी चुकी, तुम्हें हल तो आप फिर भी नहीं कर पा रहे हो, हैं? इसीलिए तो दवाई के लिए खाना पड़ा, दुर्गंधित चीज खानी पड़ी, अमेध्य चीज खानी पड़ी, फिर भी रुपया व्याधि नहीं गई, तो आपको वो मानना पड़ा आत्मा का विभुत्व जो कि सिद्धांत विरुद्ध है, और फिर भी जो आप सिद्ध करना चाह रहे हो वो तो फिर भी नहीं हुआ। तो इससे अगर कोई इस तरह की भाषा प्रयोग करके और इससे आत्मा का विभुत्व सिद्ध करना चाहता है उनको उत्तर ऐसे दिया जाएगा, वहां इन्होंने उठाया ही नहीं ये बिंदु, नहीं उठाया तो उन्होंने कहा ठीक है रहने तो हम क्यों उठाएंगे इसको। उन्होंने जो उठाया उसका तो समाधान जो हो ही गया सामान्य रूप से, लेकिन ऐसा बहुत लोग मानते हैं, आपके सामने ये प्रश्न आएंगे, बड़ी बड़ी पुस्तकों में लिखे मिलेंगे, दर्शनों की पुस्तकें जो यानी दर्शन में एमए शास्त्री आदि होती हैं, विश्वविद्यालयों में जो पढ़ाया जाता है वही पढ़ाया जाता है, न्याय दर्शन आत्मा को विभू मानता है, तर्क संग्रह में भी यही है, ये सब माना जाता है। तो उन स्थलों के लिए हमें तैयार रहना होगा कैसे सिद्धांत की रक्षा हो, कैसे उसको हम रोकें, तो ये तर्क युक्तियां हैं उनको हम ऐसे खंडित कर सकते हैं कि भाई ऐसा मानोगे तो ये तो कहां बनी बात आपकी। हाँ, ठीक है, इस तर्क को खंडित करो। इन्होंने एक तर्क दिया कि यदि वो ऐसा कहें कि मन बिना साधन के बिना इंद्रिय के ज्ञान प्राप्त ही नहीं कर सकता, तो भले ही वो व्यापक है आत्मा, आत्मा बिना इंद्रिय के ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, बिना इंद्रिय के बिना करण के, करण शब्द ले लेते हैं, आत्मा बिना करण या साधन के ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता भले ही वो सर्वव्यापक है, इसलिए मन को तो मानना पड़ेगा और मन जहां जुड़ेगा वहां वो ज्ञान प्राप्त करेगा, बाकी का वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। कैसे खंडित होगा? हो गया नहीं, करना पड़ेगा ना, वो तो उन्होंने बात रखी है। नहीं नहीं, उनका प्रश्न देखो, हमने ये कहा कि मन के बिना भी वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है, अन्य इंद्रियों से जुड़ सकता है, तो इन्होंने कहा कि नहीं, मन बिना साधन के ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, मन इसलिए मानना पड़ेगा, और जहां मन नहीं है वहां वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इधर ही रखो अभी बात को। हाँ बोलो दिलीप जी। अगर ऐसा प्रश्न करें कि आत्मा उसको आत्मा के ज्ञान प्राप्त करने के साधन है, तो उसका साधन साधन इंद्रिया है ना। देखो थोड़ा वैसे आपके वाक्य में शिथिलता थी, आपने पहले मन शब्द बोल दिया था। यदि आप ये कथन करो कि बिना मन के ज्ञान प्राप्त नहीं करता आत्मा, उसके लिए प्रमाण दो आप पहले कि आत्मा बिना मन के ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, इसका कोई प्रमाण चाहिए। दूसरा जो तर्क आप यहां रख रहे हो उनसे पूछेंगे कि भाई मन की बीच में जानने की आपको आवश्यकता क्या है, तो उसके लिए तो ये था यदि मन न माना जाए तो एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न होने लगेंगे। यदि अब उनको खंडित कर रहे हैं, उन्हीं को पकड़ रहे हैं, यदि आत्मा मन के माध्यम से ही जानता है तो ये कथन ही आपका व्यर्थ है कि मन नहीं होता तो अनेक ज्ञान हो जाते, होने लग जाते हैं। वह तो व्याघात होगा ना, उनके वचन को पकड़ लो। ये बात आई समझ में? देखो इसको करते करते उनको मान लो प्राय ऐसा होता है, उनको सिद्धांतों का तो पता रहता नहीं है, जब जो मन में आया कुछ भी बोल देते हैं अपनी बचाव के लिए, चलो ये बोल दो, चलो ये बोल दो। अब ये सारी बात के बाद में किसी ने ये बोल दिया कि आत्मा को ज्ञान के लिए मन की आवश्यकता है, बिना मन के वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसा उसने बोल दिया। बोले यदि आपका यही सिद्धांत है या इस वक्ता का भाष्यकार का यही सिद्धांत होता तो ये वाक्य नहीं कह सकता था वो कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य ज्ञान हेतुत्वे युगपत उत्पत्तेरं ज्ञानानीति, ये नहीं बोल सकता था वो, क्योंकि ये बिना मन के भी अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति स्वीकार कर रहा है, तब ये वचन बोल रहा है, ये जो वचन बोलने वाला है। तो ये आपकी मनमानी बात होगी, उनको कहेंगे हम कि ये जो आप कथन कर रहे हो कि आत्मा मन के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है, वैसे नहीं कर सकता, तो ये वचन, ये जो बोलने वाला है ये तो ऐसा नहीं मानता है। आप मानते होंगे, आप इसके आधार पर आत्मा का विभुत्व सिद्ध कर रहे हो, तो इसी के आधार पर ही बोलिए ना पूरा, वो नहीं बनेगा। दूसरा मन आप शिथिलता से बोले, इंद्रिय शब्द साधन शब्द आप करण आपको बोलना होगा कि पहले आपने ऐसे ही बोला था आत्मा बिना करण या साधनों के ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, उसका उत्तर वो श्रुति दर्जी ने जो दिया भाई इंद्रियां भी तो कारण, ज्ञान इंद्रियां जो हैं, आपका यही तो कथन है कि बिना साधनों के ज्ञान प्राप्त नहीं करता, तो ठीक है साधन तो है ना, मन नहीं है तो दूसरी ज्ञान इंद्रियां हैं, वो पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं उनके संपर्क से होगा, तो इंद्रिय साधन तो फिर भी है, साधनत इंद्रियत्व करणत्व साधनत्व कहां चला गया? आप मन ही इंद्रिय है क्या, आप ये मान के चलते हो क्या? उनसे पूछेंगे ये जो ज्ञानेन्द्रियां हैं ये करण और साधन नहीं है क्या, आत्मा की ही तो साधन है ये भी, उनसे हो रहा है। आपकी यही तो शर्त थी कि आत्मा बिना करणों के ज्ञान नहीं कर सकता, तो हम कहां कह रहे हैं कि बिना करणों के कर रहा है, ज्ञानेन्द्रियों से संपर्क हो रहा है तो ज्ञानेन्द्रिय भी तो करण है, वहां उस तरह उनको रोक सकते हैं। इसकी पक्ष में वो जिस भी तरह बोलेंगे आपको कहीं ना कहीं चीज मिलेगी जिससे हम उसको रोक सकते हैं, खंडित कर सकते हैं, उनके परस्पर के विरोध को बता सकते हैं, चिटे लो लेंगे। इतने दो चार प्रश्न हो गए ना, वो स्थिति नहीं रहेगी कुछ बोलने की, क्या उत्तर दें वो। तो इससे आत्मा का विभुत्व हम सिद्ध नहीं कर सकते, कोई करेगा तो हम रोक देंगे उसको कि इससे सिद्ध नहीं होता आत्मा का विभुत्व। हाँ ये अलग प्रश्न है, आगे प्रश्न आएगा कि भाई अणु होते हुए भी कैसे भी कर रहा हो लेकिन वो कर सकता है, उसके लिए फिर हम महर्षि दयानंद का वचन हम अपने यहां तो संतुष्ट हो ही देते हैं उससे, दूसरे माने न माने, लेकिन उनको ये कह सकते हैं विभू मान के तो समाधान नहीं है, लेकिन आत्मा अनेक पदार्थों को जान सकता है, ये वक्ता ये बोल रहा है कि यदि मन को नहीं मानेंगे तो एक साथ अनेक ज्ञान होने लगेंगे, तो यानी एक साथ अनेक ज्ञान होते हैं, ठीक है हम भी मान रहे हैं, कैसे हो रहे हैं वो एक अलग बात है, या तो आप बता दो हम बता देंगे, लेकिन एक साथ अनेक ज्ञान होने का हेतु जो आप विभुत्व दे रहे हो वो तो नहीं है, जो भी जैसे भी होता हो, या तो यहां लिखा होता तो मान लेते, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, आपको भी नहीं पता है मेरे को भी नहीं पता, लेकिन विभुत्व आप जो कह रहे हो वो तो कम से कम सिद्ध नहीं होगा, बस वो तो विभुत्व तो सिद्ध कर रहा है इसमें, एक साथ अनेक ज्ञान हो सकते हैं, इसको वो भी नहीं मना कर रहा है और हम भी मना नहीं कर रहे, और ये पंक्तियां भी कह रही हैं, तो बोले इसमें तो विवाद ही नहीं है हमारा, इसमें तो समानता है कि एक साथ अनेक ज्ञान होने लगते हैं, तो इसलिए तो कोई वाद ही नहीं चलना है, इसमें तो मतभेद ही नहीं है। हाँ, ये अनुसंधान का विषय है कि ये कैसे होता है। आपने विभुत्व के रूप में संभावना रखी, विभु वाली संभावना तो हो नहीं सकती है, बाकी अनुसंधान का विषय है, आपके लिए भी मेरे लिए भी ठीक है। हम उसका कारण ना बता सकें इससे हमारा पक्ष खंडित नहीं हो जाता, लेकिन शब्द प्रमाण कह रहा है अनेक ज्ञान होते हैं और आप भी मान रहे हो तो ठीक है, विरोध कहां है। आप कहते हैं कि नहीं एक समय में एक ही ज्ञान होता है, तो हम कहते नहीं ये तो लिख रहा है साथ, वो शब्द प्रमाण से खंडित कर देंगे उसको। ठीक है, ये समस्या आगे भी कई जगह आएगी, यहां तो खैर आपको उभारा तो पता लगा, नहीं तो ये समस्या यहां आती है इस जगह पे, इस भाष्य में एकदम बोलेंगे आत्मा का विभुत्व कैसे, देखो यहां से सिद्ध होता है, देखो यहां से होता है, दो तीन और उदाहरण है वो आएंगे तब उन प्रसंगों में बात करेंगे। अनुसंधान का विषय उसके लिए मैंने कुछ बातें आपको बताई थी, ये सब आत्मा के लिए ही हैं, आत्मा इंद्रियां आदि सब आत्मा के लिए हैं, वो आत्मा को बोध करवा सकती हैं। हम ये नहीं कह रहे कि इंद्रियां सीधे आत्मा को बोध करवाती हैं, ये सिद्धांत पक्ष नहीं है, सिद्धांत पक्ष तो मन है बीच में। लेकिन यदि ये माना जाए, ये जो कथन कर रहा है कि मन नहीं होता तो अनेक एक साथ अनेक ज्ञान हो सकते थे, वो कैसे हो सकते थे, क्योंकि आत्मा इंद्र है और ये उसके साधन है, तो वो सब साधनों का संपर्क उससे हो सकता था। मन बीच में आके बाधा तभी खड़ी कर सकता है जब आत्मा को भी अणु माना जाए, जब आत्मा को अणु माना जाए तब तो फिर भी हम कह सकते हैं कि बाधा खड़ी कर रहा है मन ने, विभु मानने पे तो बाधा खड़ी करने का बहुत अवसर ही नहीं रहता है। हाँ, इसके ऊपर फिर और आगे विचार अनुसंधान होना चाहिए। ऐसा माने कि आत्मा तभी इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त कर पाती है जब मन के माध्यम से कर्म बनता है, ना कि सीधा इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त। ठीक है, वो सामर्थ्य नहीं, वो व्यवस्था नहीं। ठीक है, व्यवस्था तभी बन पाती है जब मन बीच में आता है। ठीक है, मन अनुस्वरूप होने के कारण एक से जुड़ता है, इसलिए एक इंद्रिय से एक आई जाती। ठीक है, विभु होने के बाद, फिर वही विभु होने के बाद कहां से ले आए, आत्मा विभु मान लेते हैं। हाँ, विभु है होती हुई भी उसको ज्ञान तब होता है जब मन से का कर्म इंद्रिय से जुड़ता है, ऐसा आपने माना। ऐसा ये भी भाष्यकार भी मान रहे हैं क्या? ऐसा भाष्यकार भी मान रहे हैं? नहीं मान रहे ना, तो आपको इस भाष्यकार की बात के आधार पर ही तो सिद्ध कर रहे हो कि ये विभु है, तो इसके आधार पर ही बोलना चाहिए। नहीं है, इसका मैंने उत्तर दिया था कि यदि भाष्यकार ये मानते होते कि आत्मा मन के माध्यम से ही अन्यों का ज्ञान करता है, इंद्रियों का, तो जब मन नहीं होगा तो उनको आत्मा के विषय में क्या कहना चाहिए था, आत्मा के विषय में क्या कहना चाहिए था कि उसको सब ज्ञान होने लग जाएंगे या कोई कुछ भी ज्ञान नहीं होगा? फिर से सुनिए, यदि अब अभ्युपगम से समझना, वक्ता जो आप जिस परिस्थिति में बोल रहे हो ना उसकी दृष्टि से मैं बोल रहा हूं। आपने कहा कि आत्मा मन के माध्यम से ही ज्ञान करता है, ऐसा ही मानते हैं, इसलिए मन नहीं रहेगा तो ज्ञान नहीं होंगे, ये कथन आना चाहिए था ना, मन के होने पे ज्ञान करता है और जब मन नहीं होगा तो ज्ञान नहीं कर पाएगा ना, तो यहां वाक्य क्या होना चाहिए था, मन संयोग अनपेक्षस्य ही इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य ज्ञान हेतुत्वे ज्ञानोत्पत्ति एवं न स्यात्, ज्ञान की उत्पत्ति ही नहीं होनी चाहिए थी, ये हेतु आना चाहिए था, लेकिन यहां क्या लिखा है, युगपत उत्पत्ति रंजान नहीं थी। ये वचन जो बोल रहा है इसका मतलब है वो ये मानता है कि मन नहीं होगा तो एक साथ अनेक ज्ञान होंगे, यानी बिना मन के भी ज्ञान होते हैं ये मानता है, तो फिर आप विभुत उसको हम पकड़ेंगे बोलने वाले को कि आप विभुत इन पंक्तियों के आधार पर कर रहे हो और इस पंक्ति का तात्पर्य लगा रहे हो, तो ये तो आप अपना मनमाना कर रहे हो। ये वक्ता तो ऐसा नहीं मानता कि मन होगा तभी ज्ञान होगा, नहीं मानता, तो आप तो अपनी कल्पना कर रहे हो, तो वो तो अप्रमाणिक वहीं सिद्ध हो गया। वो इसके आधार पे तो विभुत्व सिद्ध करने चला था, हम इसी के आधार पे कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं मान सकता, ये वचन ऐसा बोल रहा है। वाद विवाद में हमारी ये कुशलता होनी चाहिए कि सामने वाले ने जो वाक्य बोला है उसके पीछे क्या सिद्धांत मान करके वो ये वाक्य बोल रहा है, जितना हम पीछे का समझ पाएंगे कि ये बोल रहा है इसका मतलब ये मान रहा होगा, तो हम उसको बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं। नहीं, इस पंक्ति का आधार क्यों नहीं बनाएगा वो? आत्मा का विभुत्व वो किस पंक्तियों के आधार पर सिद्ध कर रहा था? इसी आधार पर ना, अपने आप तो बोलता रहे, तो बोलता रहे, ठीक है बोलते रहो आप, वो कौन मानने वाला है? वो तो प्रमाण इसका प्रस्तुत कर रहा था, तो फिर इसमें देखो यहाँ तो ये पंक्ति लिखी हुई है, इससे नहीं सिद्ध कर सकते आप, रोक दिया ना हमने उनको, बस ये तर्क युक्ति से ऐसे ही रोकेंगे? नहीं तो वो तो पंक्तियां उठा करके लोग सिद्ध करते ही है कि ये विभुत्व मानते हैं आत्मा का। अलग से क्यों? अलग से हम पूछेंगे प्रमाण बताओ, आप किस प्रमाण से बोल रहे हो? ये प्रत्यक्ष है, अनुमान है, अब तो उपदेश है, कौन सा प्रमाण है? पहले प्रमाण तो रखो, बताओ प्रत्यक्ष बोल सकते हैं क्या? अनुमान बोल सकते हैं? शब्द प्रमाण बोल सकते हैं? तो लाओ शब्द प्रमाण लाओ, उस शब्द प्रमाण की चर्चा कर लेंगे। सामने वाले को पहले तो पकड़ना ही पड़ेगा ना कि आप ये बात जो आप कह रहे हो उसको सिद्ध तो करो। अब बिना सिद्ध किए प्रतिज्ञा केवल बोल करके और वो हमारा खंडन करने लगे तो ये वितंडा कर रहे हो आप। वो अपनी प्रतिज्ञा को रख रहा है और खंडन किसका? हमारी भी एक प्रतिज्ञा है, आत्मा एक देशी है, उनकी प्रतिज्ञा आत्मा विभू है, और अब वो किस में लगा हुआ है? हमारे खंडन में लगा हुआ है, हमने जो प्रमाण दिए उसके खंडन में लगा हुआ है। बोले तो आप भी तो अपनी स्थापना करो पहले, आप स्थापना से हीन है तो आप वितंडा कर रहे हैं, वितंडा नहीं चलने देंगे। आप अपनी प्रमाण की पुष्टि करो, मैं अपने प्रमाण देता हूं, अब खंडित करो, तो वो क्या प्रमाण देगा? तर्क अपने आप में प्रमाण नहीं होता है, वो हम बोल सकते हैं, वात्स्यायन भाष्य में लिखा है, स्पष्ट है, तर्क प्रमाण नहीं, स्वतंत्र प्रमाण नहीं होता, लेकिन प्रमाणों से भिन्न भी नहीं होता, वो प्रमाणों को पुष्ट करता है। प्रमाण प्रस्तुत किए, अब तर्क के माध्यम से हम उसको पुष्ट करते हैं, लेकिन अकेला तर्क कोई प्रमाण नहीं होता है। हाँ, कोई प्रमाण नहीं हो तो तर्क युक्ति से हम थोड़ी समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन हम तो प्रमाण दे रहे हैं, हम किसी पक्ष को रख रहे हैं, कोई हेतु दे रहे हैं, आप भी दे दो अपना हेतु तो बात चलेगी। चलिए आगे, कर्म प्राप्तातु, इसके आगे प्रवृत्ति। तो कहा प्रवृत्तिर वाग बुद्धि शरीरारंभः, प्रवृत्ति किसे कहते हैं? वाक, वाणी, बुद्धि यानी मन और शरीर का जो आरंभ है, क्रिया है, उसको प्रवृत्ति कहते हैं। उसी को खोला इन्होंने आगे भाष्य में, मनो अत्र बुद्धि इति अभिप्रेतम्। ये जो बुद्धि शब्द है इससे मन ही अभिप्रेत है, या बुद्धि शब्द से मन अभिप्रेत है, बुद्धि मन को एक जैसा मान करके ही कथन चल रहा है। वो बुद्धि थी भोगो बुद्धि, वो भोग था, वो ये वाली बुद्धि नहीं थी। बुद्धि बुद्धि रूपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम, वो उस तरह से नहीं, वो ज्ञान के रूप में था। बुद्ध्यते अनेन इति बुद्धि, जिससे जाना जाता है उसे बुद्धि कहते हैं, मन से भी जाना जाता है, वो ज्ञान का साधन है, इसलिए उसको बुद्धि कहते हैं। मन से जाना जाता है, सुखादि का ज्ञान होता है, विषयों का भी ज्ञान होता है, इसलिए मन को बुद्धि कहते हैं। ये तो कहने तक बुद्धते अनेन इति बुद्धि, मन को बुद्धि क्यों कहा? बुद्धते अनेन इति अनवर्थता थे, वो निर्वचन करके बता दिया। आगे, यो अयम आरंभ शरीरेण वाचा मनसा च पुण्यः पापश्च दशविधा, जो ये जो आरंभ है शरीर से, वाणी से, मन से, पुण्य और पाप दशविधा, पहले जो बता चुके, तदेतत् कृतभाष्यम द्वितीय सूत्र इति, द्वितीय सूत्र में ये कह दिया गया है, भाष्य में कह दिया गया है। ठीक है, आगे देखो, इंद्रिय की बुद्धि नहीं है, क्योंकि आत्मा जिससे जानता है, निकटस्थ उसका साधन कौन सा है, मन या बुद्धि जो अंदर वाला है वो। ये परंपरा के साधन है, दूर से साधन है। आप योगिक रूप से बोल सकते हो, लेकिन योग रूढ़ी रूप से इन ज्ञानेन्द्रियों को बुद्धि नहीं कहा जाता। भैंस को भी गऊ बोल सकते हैं, क्यों, गच्छती इति गऊ, नहीं निर्वचन के आधार पर तो बकरी को भी गऊ बोल गच्छती इति गऊ, जो जाती है वो गऊ है। आपका तो ये परिचित विषय है, आपके तो प्रश्न नहीं होना चाहिए। यद्यपि वो शब्द वहां घट रहा है यौगिक रूप में, किंतु ये शब्द योग रूढ़ी हो जाते हैं। इसी तरह से बुद्धि, बुद्धते अनेन इति बुद्धि, ये योग रूढ़ी किसके लिए, अंतःकरण बुद्धि मन के लिए हुआ हुआ है, ज्ञानेन्द्रियों के लिए नहीं है। गौण रूप से आप कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, आप और हम भी गऊ हैं। और पशु किसे कहते हैं, पश्यति इति पशु, हम भी देखते हैं ना, हम भी पशु हैं, लेकिन हम अपने को पशु तो नहीं कहते उस रूप में। आगे देखें, 18वां सूत्र है प्रवर्तना लक्षण दोषाः। दोष कैसे होते हैं, प्रवृत्ति के, प्रवर्तना के लक्षण वाले होते हैं। एक विशेष लक्षण दिया, प्रवर्तना लक्षण दोषाः। दोषों का ज्ञान कब होता है हमें, दोष मतलब राग द्वेष मोह, इसका ज्ञान कब होता है दूसरे के, उसकी प्रवृत्ति को देख करके। इसमें दोष है कैसे पता लगेगा, प्रवृत्ति से पता लगता है। तो प्रवर्तना लक्षण दोषः। भाष्य, प्रवर्तना इसको खोल रहे हैं, प्रवृत्ति हेतुत्वम जात, प्रवर्तना मतलब प्रवृत्ति हेतुत्वम, प्रवृत्ति हेतुत्व को कह रहे हैं। जातारम ही रागादय प्रवर्तयंती पुण्ये पापेवा, जो जानने वाला है उसको रागादि ही प्रवृत्त करते हैं, किसमें, पाप में या पुण्य में। पुण्य में भी रागादि से ही प्रवृत्त होता है व्यक्ति, सकाम कर्मों में, सकाम कर्मों में और पाप में तो राग आदि से युक्त होकर के ही प्रवृत्त होता है व्यक्ति। यत्र मिथ्या जानम तत्र राग द्वेष हुई थी, जहां जहां मिथ्या जान है वहां राग और द्वेष है, क्लेश वाला। प्रत्यात्म वेदनिया ही में दोषा कस्मात लक्षण तो निर्दिश्यंते, ये कह रहे हैं कि ये दोष तो सब प्रत्यात्म वेदनीय है, हर आदमी हर व्यक्ति जानता है इसको, तो इसका भी लक्षण देने की जरूरत थी क्या, हम अनुभव नहीं करते राग द्वेष मोह को, तो उसके लिए क्या लक्षण देने की जरूरत थी, तो प्रत्यात्म वेदनीय हर व्यक्ति जानता है। तो उसके लिए कह रहे हैं कर्म लक्षण खलु रक्त दुष्ट मूढ़ा, ये कर्म लक्षण यहां पर बताया गया कि जो रक्त दुष्ट और मूढ़ है, रक्त मतलब जो राग से युक्त है, दुष्ट मतलब जो द्वेष से युक्त है, और मूढ़ मतलब जो मूर्ख है, अज्ञान मोह से युक्त है। ये जो रक्त दुष्ट और मूढ़ है व्यक्ति, ये कैसे होते हैं, कर्म लक्षण वाले होते हैं, कर्मों से इनके लक्षण का पता लगता है। रक्त दुष्ट और मूढ़ जो व्यक्ति है उसका पता कैसे लगता है, उसके कर्मों से, ये कर्म लक्षण होते हैं। रक्त इसी को खोल रहे हैं, रक्तो ही तत्कर्म कुरुते ये न कर्मणा सुखम दुखम बालवते, जो आसक्त व्यक्ति है राग से युक्त है वो उस कर्म को करता है जिसको करके सुख या दुख को प्राप्त करता है। तथा दुष्टस तथा मूढ़ इति, जो द्वेष से युक्त है और मूढ़ है वो भी ऐसे ही करता है, सुख दुख दोनों को प्राप्त करता है। राग द्वेष मोहा इति उच्यमाने बहु न उक्तम भवति, यदि यहाँ राग द्वेष मोहा दोषाह ऐसा सूत्र बना देते हैं, राग द्वेष मोहा इसको विपरीत अल्प विराम में ले लो, इति उच्यमाने ऐसा अगर यहाँ सूत्र का लक्षण बनाते तो बहु न उक्तम भवति, अधिक नहीं कहा जाता। ठीक है, राग द्वेष मोह दोष होते हैं ये तो सामान्य कथन हो गया, लेकिन यहाँ क्या कहा, प्रवर्तना लक्षण दोषः, दोषों का ज्ञान प्रवृत्ति से पता लग जाता है, प्रवृत्ति को देख करके। ये अतिरिक्त कह दिया गया, राग द्वेष मोह का ज्ञान तो वैसे भी हो ही रहा था, तो इति बहु न उक्तम भवति, इसको कई जने बहुना उक्तम इकट्ठा भी बोलते हैं, बहु नोक्तम है ना अलग अलग। यदि राग द्वेष मोहा दोषः ऐसा सूत्र होता तो अधिक नहीं कहा जाता, कम कहा जाता, और प्रवर्तना लक्षण दोषा कहा तो अतिरिक्त चीज कह दी गई, कौन सी, कि दोषों का ज्ञान कैसे होता है, प्रवृत्ति से पता लगता है, प्रवृत्ति लक्षण वाले ये दोष होते हैं, ये अतिरिक्त बात कह दी गई। और कुछ लोग यहां पर करते हैं राग द्वेष मोहा इति उच्च माने बहुना उक्तम भवति, अधिक के द्वारा कहा जाता है, यहां थोड़े से कह दिया गया। यदि सब दोषों को गिनाते तो अधिक कह करके कह पाते, और अभी थोड़े से मैं बता दिया। दोनों तरह से इसका विच्छेद करते हैं, ठीक है। हाँ, बचपन की पहली पंक्ति। हाँ हाँ, प्रवृत्ति है हेतु जिसका, नहीं नहीं प्रवर्तना प्रवृत्ति हेतुत्व, प्रवृत्ति हेतुत्व लक्षण है जिसका, ऐसे दोष प्रवर्तना लक्षणा दोषा, दोष जो है प्रवर्तना के लक्षण वाले होते हैं। तो प्रवर्तना है वो किसका लक्षण है, दोषों का। प्रवर्तना से दोषों का ज्ञान होता है, प्रवृत्ति होती है, इसीलिए तो प्रवर्तना से दोषों का ज्ञान होता है, क्योंकि दोषों से प्रवृत्ति। वो सूत्र पहले आ गया, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जाना नाम, दोष से प्रवृत्ति होती है। वो पहले बता चुके हैं कि कौन से अनुमान का प्रयोग है, या कौन से अनुमान का प्रयोग है, प्रवर्तना लक्षणा दोषा शेषवत, कौन सा वाला शेषवत, पहले वाला बाद वाला, ध्यान दो इसको। यह अनुमान का प्रयोग किया है ना, प्रवर्तना लक्षणा दोषा, प्रवृत्ति से दोषों का ज्ञान होता है। कौन सा प्रमाण है ये, कौन सा प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण या कौन सा प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है ना, प्रवर्तना लक्षणा दोषा अनुमान प्रमाण है ना। किसी की प्रवृत्ति को देख करके उसके दोषों का पता लगा रहे हैं, दोषों का तो प्रत्यक्ष नहीं है ना हमें, प्रवर्तना ये है लक्षण, इससे हम करते हैं। तो सोमदेव जी पूर्ववत, और पूर्ववत, पूर्ववत मतलब कारण से कार्य का, शेषवत कार्य से कारण का, शेषवत में कार्य से कारण का ना, वो कह रहे हैं कारण से कार्य का, ये कह रहे हैं कार्य से कारण का। और नहीं तो यहां कार्य से कारण का ज्ञान कर रहे हैं या कारण से कार्य का ज्ञान कर रहे हैं, नैष्टिक जी बताएंगे, श्रीवास्तव जी बताएंगे, उत्तम जी बताएंगे, फिर से बोलो कारण से कार्य का पता लग रहा है। वेद प्रकाश जी वही नहीं, ऐसे मत बोलो आपको अपना वाक्य बोलना पड़ेगा, कारण से कार्य का या कार्य से कारण का, कारण से। देखो अभी संदेह में बोल रहे हैं, निश्चय से क्यों नहीं बोलते पूरी दृढ़ता से, देखो अभी आप बताइए सुखमा जी, नहीं आपने उत्तर तो ठीक दिया लेकिन दोष से प्रवृत्ति होती है ये कथन नहीं करना, प्रवृत्ति से दोष का पता लगता है, ये वचन बोलो, ये शिथिल वाक्य है ये भी। आप बताओ कार्य से कारण का, सत्यन जी आप बताओ, मैं पूछूंगा कैसे कार्य से कारण का अनुमान कैसे, वो मेरे को समझाओ, क्योंकि कई जने अभी कारण से कार्य का ज्ञान कह रहे हैं, प्रवृत्ति से दोष को बताया जा रहा है, तो इससे क्या फर्क, इससे क्या पता लगा कार्य कारण का। अगला पूर्ति करो वाक्य की। हाँ विजय जी, पहले क्या थी वो छोड़ो अभी क्या बताओ ना, कि क्यों उलझ रहे हो इसमें। आत्मन जी दोष कारण है और प्रवृत्ति कारण है, प्रवृत्ति कार्य है ये मान लिया, तो यहाँ पर कारण से कार्य का ज्ञान हो रहा है, कार्य से कारण का ज्ञान हो रहा है। वेद प्रकाश जी अकेले पढ़ रहे हो आप विचारना इसके ऊपर, और ठीक है इतना ही रखते हैं। ओ